بما حل الله لكم ولا تعتدوا. د دې زنه دویم باب ده د دې سي تر اخر د صورت پورې پدې کې الله رات کې باشر په تحلیل او تحریم مان له شرک په لې جوړته وي چې حرام سيزونه د الله تعالی حلال ګڼلو او چې کوم حلال سيزونه د الله تعالی نو هغه حرام ویل. بیا هم مسله قسم ذکر کوي د حلف یو کوم لسه دیام کې لا يؤاخذكم الله باللغو في ايمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الايمان. بیا با ذکر کئی دا تحریمات الہی و مرآس چیزونا چی آلہ ترا حرام کلی تپاہی کی نظر دا غیر اللہ ہم دے. 90 نمبر آیت کے یا ایو الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجتم من عمل الشیطان فاجتنبو لعلکم تفلحون. اورات بکی فانا زرد غیر اللہ بننے. بیا جواب دا یو وهم بکی تاشن نور وهمونا تقریبا 90 نمبر آیت پوری دا مختلف سوال نو دا جوابونا بکی. اورات بکی با تحریم دا نظر دا غیر اللہ بنی تفصیلا غیر اللہ بنو بانی چکم نظر و نیاز شوئی احرام دے پائے تفصیلی رد. اخر کے دلیل نقلی راوڑی او اجمالی او یو تفصیلی. دلیل نقلی اجمالی دو طول انبیاءونا یوم یجمع اللہ الرسول فیقول ماذا اجبتم یوصل نحم آیات کے. اب یا دلیل نقلی تفصیلی ذکر کئی دی عیسیٰ علیہ السلام نا یوصل لسم ناخر دو صورت پورے اس قال الله يا عيسى ابن مريم اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك اذ ايدتك بروح القدس. دليل نقلي تفسيري وذكر كاين يا ايها الذين امنوا لا تحرموا طيبات ما حل الله لكم. اذ ايمان والو دا ذکر کئی د پار درت پا تحریم د غیر الله باندې الله حلال سيزونه دي پاک سيزونه دي حرام وګڼي ته اے دې ایمان والا او حرام مګڼي پاکا چې حلال کړی دي الله تاسو لپاره پاک سيزونه دي الله حلال کړی نه آیت حرام موای. بیا هم پسې لګي د غیر الله په نوم باندې چې کوم سيزونه حرامي دي سلور قسمه باندې تحریم د غیر الله په سلوک قسمه ده. یو دا چې شی حرام وګڼي دي انکار د وجنا انکار د وجنا ایت حرام وي حرام کله الله تعالی یو شی حرام کله یو دا وي ځینمن انکار کوي حرام حلال وګڼي او حلال حرام انکار د وجنا دین د دې وجنه چې یو حلال شي نسبت یو معبود ته شوی دې پزان باندې حرام وګڼي په دې عقیده باندې کدام حلال وګڼو دا معبود به ماته ضرر او نقصان راورسوي. حلال شی دی زناور دې دای نسبت شوی دی یو معبود ته شوی دی اوس دا د استعمال نه کوي ځان باندې حرام وګڼي و بدی عقیده باندې لیکزه استعمال د دیشی او کوم نو دا عمر د نقصان لا ورسی د دې د وژنه کداي ذکر ور پسې صورت کې راځي سوره انعام کې بهیره صاحبہ حام وسیلہ سلو قسم زناور ابه پرېږو دا یو وخت به اوس لا د غیر الله په نوم باندې نظر کو. بیا با پټو کې ګرځي د پردی پرشن به خپل لای ته بچا سنویل په دې عقیده باندې کما دې تسویل نو ماته نقصان او ضرر برابر وسی دیم دا حرام دی. دریم دا چې نصوص شرعیه او کې یو شی حلال وي لیکن ناکار علماء د وجنا بزان مل حرام کی ناکار علماء اوتا شی شی حرمت د ښکارا کی دا اکثر پیرانو کی دا پیر پرس چکم علماء حلال شی دای دا بنخره وظیفه ورکه دا بنخره دا بنخره حلال چیزونه پایبند حرام کی دا علماء سوی ناکار علماء سلورم دا چې وروځي د رهبانيت نه باز حلال شي زنه په ځان باندې حرام کی رهبانيت دوی نه پیرتوب دوا جنا لکه جائز لباسونه شو کپڑے دی خو زنه پیران اب ظالمن له حرام غني دارنګ غواخ شو نکاح تول شو ځینب کې وعده نه کوي زه خو پیریم زناګانې کوي پیریم زه نکانه کوي صحیح حلال چیزونه خو رهبانيت د وجنه بزال مل حرام کیدا سلورم قسم نه د ټول ته تحریم د غیر الله وي دا چیزونه به حرام نه غني چې الله حلال کړی دي علما سودی نه کار علما دي یا پیران دي یا یو معبود ته یو شی نسبت شوی دی دا عقیده ملره چې دا مد نقصان ضرر او رسي ذکر نفع و نقصان ضرر مالک آنه ده و دا عقیده و سمشته ده نزدی زونه کشته ده دی آخوا کلی که عجیس عبدالی کلی که زیارت ندی خواه پتی که یوغت تاغه اولاد ده دا زیارت تاغه نده و آئی پا دی عقیده بانده نوی که دا تاغه ما هوا خونو دا زیارت چه ده دا بزماکور روان کی دا عقیده شتره حلال شده ده په خپل پټی کې ولاړ له خسری دا پټی را زیارت خوا دره دیل مرغی رازی و دیل دا سیزون رازی که دا میویو آخونو دا نقصان ممات را ورسی دیکھو ایچی کلمی متبرگی ور وڑه ده نمالی تبرگی مات کلی ده اور تو علم معلومات اپری نمالی مڑکی و اینا بلتا مجاعت و اینا شمر کولی بیکار آفی دینیم یا ایو الذین آمنوا لا تحرموا طیبات ما حل الله لكم اے د ایمان والو حرام مګنی پاکا چې حلال کړی دی الله تاسو لپاره او زیته مکوې حل نه تجاوز مکوې حلال چیزونه دی پاک الله حلال کړی حرام مګنی ان الله لا يحب المعتدين يقين الله تعالى من لكيد يتداو ذاتي كون كسرا سوچ دیتے کی دا سر الله من نہیں وكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا دا تاکید لا تحرموا لا تحرموا حرام مگنے نو جی حرام مگنے نو کلو مارا حلال گنے دا نہ فائدے اخلی خری تاسو مما رزقكم الله کی اشاره ده انفاق فی سبیل الله تا الله جل ذکری دی زکه مما راولې ده نو کلو خری باز چې الله درکلی تا وسنه چې باز خری نو باز خرج کوي د الله بلار کې کرا ټول بزال لم نو خری زنه ځان لا خرو زنه د الله بلار کې خرج کوي دا اړه پر مما راولې ده من زکه ټول مال بند ځان نه شوړې چې نه شو خوړی نو کوم د ځان له خوړه د وکړه نور د الله پلار کې صدقه کا انفاق وکړه قولوا مما رزقكم الله حلالا طيبا خوری دا نه چې درکله الله تعالی تاسو ته حلال پاک حلال پاک څه ته ویل کی حلال ویلے کی آشید جا حاصل شی بطریقی شرعیت سرا شریعت بطریقی سرا حلال پاک شیر حاصل شا اتویب آدے چھپائے کی غذائیت سرا سرا ترقید بدن ہم یا مزرد صحت ہم نہیں غذائیت ہم پکی پکی وی بدن تا ترقی و نمام پائے کراولی بدن ہم سرغٹی ترقی کئی بدن او پائے کی مزر سیاد سیاد دا پار نقصانی شیم پائے کی ندیت طیب ویلے کی عبداللہ مبارک رحمت اللہ علیہ دا طیب دا امانہ کرے وی الحلال ما اخذتم من وجه الارض حلال اشر چدار اخذت زبکه دې سرنا حاصل شه دې پسونه دې می وی او طيب ا دې لکی ما غزا و نما طيب ا دې چ پاګي غذائیت هم پاګي بکی او نمام بکی بکی او دا یو شعر چې سری پاک دی او پای کې غذائیت پکې نشته بدل نه ترقی نه ورکې نو دا خوړل به حرام وي لکه خاور شو مزه کی تفریق به قول د عبد الله بن مبارک باندې وي فلا يحل التراب لان لانه لا نماء فيه ولا غذاء ولا غذاء خاور چې دا او پاک دا قران کې ورته پاک ویل دا وتيمم سعيدا طيبا تیم مبارک پای لم تجدوا ما الفتيموا صيدا طيبا که بیا نو زه تاسو بولرنو قصو کې دا خاور پاکه پاک ده او طيب د پاره دا صفت دې چې پای کې غذائیت بم کې غذا کار وکي دیم دای سره سره با بدن ته ترقی ورکي نمال ویواله او بدن کراولي دریم دای چاب مزر د صحت صحت د بار نقصان هم نه خاور کې دا درې وړ صفاتونه نشته پای کی غذائیت هم پای کی نشتی بدن تا ترقیم نور که او بدن دا پای نقصانیم دا چیزو خوری دیو انہا دا خاور خوڑل دا حرام دی لا یو آخذکم اللہ باللہو فی ایمانکم ولیکن یو آخذکم بما قدتم لیمان مکی ضربت دا سے چی مکی تحریم شرکی ذکر کو چې شرک د وجه نه ځنې حرام سيزونه حلال سيزونه حرام غني نو څکل کله بنده قسم وکي ما دا بم دا شن حرام نه وي نه او شې چې حرام دی په سبب د قسم سره دا لږ وخت پورې چې قسم دې مات کړ کفاره د قسم ورکو خو شې جائز کیږي ستاره لپاره لکه سړی پور کې فسته ویل الوا په تاوي پوری دا کومه لیک تاخیر پای کې غونداوي زماره په الله باندې قسم یې جوړ دی الوان نو نه يمنکم حلال شو قسم په ابزال حرام کو نه خرمزه اوسه شو نو اوس دا حرام دی خړل ولا حرام دی خو لګوخ بورې کنه اوس دا داینه یو نو نه یو کل نو شی جایز و خړ خو دا قسم کفاره دی ورکی روجي دی ونی چې مسکینان لري ډوډۍ ورکی جامې دی ول ورکی روسه کفاره روانه ده دا هغه شی چې حرام شي په سبب د قسم باندې دا حرام نه دی په شان دا حرمت شرکی نو ځکه چې مسله د قسم راوړه لا یؤاخذکم الله باللغو فی ایمانکم نه دی چې تاسو لر الله تعالی په بیرادی قسم نو ستاسو باندې لغو هغه قسم ته ویل کیږي چې انسان د خپل نه بی اختیار کثرت سره راوځي دی رادم نه ګری خاص یو قسم دی لکه کابلیانو قسم شو ای چې شیخ حسین وی ولاد عبد الله نو ولا دا والله اصل کې والله قسم دی دا بی اختیار دا فکر هم نه یاته پدم نشي دا قسم دی کنه دی خود خپل نه راوځي دا الله غواړي بیا مؤاخذه به نشته مؤاخذه دنیاوی هم نشته او اخروی هم نشته نرانی چې الله تعالی تاسو ته امان دنیا قربانی کفاره دای نشته اخروی نشته معنا او اخروی مؤاخذه معنا ګنام بک نشته ځان مت ساتي ډیر لا یؤاخذکم الله باللغو فی ایمانکم ولکن یؤاخذکم بما عقدتم الایمان لیکن نشی تاول را پای قسم نو باندې چې تړلې وی تاسو مستقبل پورې عقدتم چې تړلې تاسو دا قسمنا عقدتم الایمان بالمستقبل تاسو قسمنا په مستقبل پورې تړلې راتلونکي زمانہ پورې پای باندې نشي دا قدم الايمان له مراد هي يمين مناقضه ده ځکه عائل با رس کفاره ذکر کوي په کفاره دوی ته عام شرط مساکین او قسم دا درې قسمه مال نشو مکه تیر شي سوره بقره 215 اجتماعات کې 225 کې یو آ قسم نه چې پای باندې دنیا او آخرت دواړو کې مؤاخذه نشته لکه یمین الله و مکه تیر شو دویم آ دې چې هغه ګناه کبیره د خدای کفاره نشته ای ته یمین غموس ویل کې غمس ڈوبول تو ویلے کی او دا قسم چې دم بندر ڈوبی پور کے ادی تا حدیث کی غټ گناہ ویلے شی الا ونبئکم باکبر الکبائر الشرک باللہ وقتل النفس وحقوق الوالدین والیمین الغموس. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایلی آیا خبر دن لکم تاوستا پاغٹ گناہونو باننے یو پائے کی دا اللہ سر شریک جوڑا ولدی دویم یو مسلمان انسان دے اتان احد قتل کا و دی واجو ادریم جے وقوق الوالدین دا مور پلار نافرمانی کولدی ادریم قتل النفس دریم قتل النفس او سلورم یمین الغموس دا مور پلار نافرمانی کول قتل کول شرک کول او قدرو قسمنا کول یمین غموس دای قسم ته رکی چې ته قسم او کې به تیر شوی زمانہ باندې اگر داوې زماري په الله باندې قسم می پروس کلمہ دا کار کرے و یا پرون می کړی یا می ابلو ورس کړی دا یمین غموس ته دا ګناي کبیره دا کار دې کړی نه او د درو قسم وکې ته دریم چې یمین مناقده ده یمین مناقده چې قسم وکړې شي راتلونکي زمانہ باندې دا قسم وکي زمال په الله باندې قسم یې زبدا دا کار کوما یا ودا کار نه کوما دا قسم چې دې کې دا چې مات کینو دې کفاره ده کفاره درې سرور سيزو راضي آیات کې اوس دا قسم قسم دیو کو آ قسم در مات کو پورا دینه کو وَكَفَارَتُ اِطْعَامُ عَشْرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ اَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ اَهْلِيكُمْ کفارت آئی جا خوراک ورکول لیلس مسکینان اتا دا درمیان آئینا چی قرآن تازو پال خپل بالنے لس مسکینان و بالنے با خوراک کے دو ٹیما سار و ماخام غرما و ماخام مبائی ڈوڑی کے ڈوڑی با پی خوئے آر ڈوڑی چی دا آر درمیانہ خوراک بھی مانا کمزور بم نئی آلا بم نئی چی کم بخپل آل و آل کی عام اوقاتو کی خوری آر بائی بان نی مخرا لائی کفارا دا یو کس راولا کی یو شل مسکینان تے پا یو ٹیم ور کی کفارا دا چی اللہ سو مسکینان بے خوری دو ٹیم بے خوری او کتار راولا کی دو شل مسکینان په یو ټیم راوست لکه غرمه یو دو چرګان حلال تو شل کسان راوست قسم نه نام خلاصونه په شل نه خلاصي بیا به په الله سما کام خري آیت دو ټیم وروړی دا شل په یو ځل لاول قسم د کفاره نه نوځي یو ټیم آی باندې خوراک کول دی دو ټیم په شل له به ورکه ولستا په ذمہ لازم دی کو شل له ورکه نه نور خیرات ده وروړی به په خري دو ٹیمہ بے پکھرین دویم دار اول پدی کیا عشرت اطعام عشرت مساکین من اوسط ما تطعمون علیکم اول پائے کی مسکین مان دے خوراک کول دی دا قسم او کی ادری روجی دی بسو بے نی سما دا ادری روجی دا دریم سلورم نمبر کی دی پائے کی تاوان نیزد کبی روجی نی سما علمگیری لکلی دی پتاو کی یو سړی دی قسم وکړو دا سره کور کې غلم پراته دي نور څه نشته نو ډوډۍ کې چې اصل ډوډۍ دونګلې چې دا تابع دی دی او دا بیا کفاره کې درې ورځې اونې سينو دا قسم نه خلاص نشو د کفارن دا د باندې ډوډۍ ورکولو او غنم ارشا کوي کنه تقریبا غریب دې یک مالدار دی غنم خدا کرشته دی کور کې ها دا یو سړی چې اخر غنم نشته نور وسنده نه کیږي بیده دری روجی دی آو نیسی دا رست نمبر دی آول با مسکیان تو دوڑی ورکی خدم و دا اخپل وڑکا او دا سلی شل لپیم دار سڑی سوزی پر شل لپی بان لی سیر لگان کی او سیر لگان سپا کم سلی اس مسکیانو کی کرا چی کمشی کی تاوانوی نو آئیل دی حیلی گوری بیا او زنی بکلائی قسم پا اخپل باندیو کی او روجا با می بیخز نیسی قسم خزی کرو وَكَفَارَتُ اِطْعَامُ عَشْرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ اَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ اَهْلِيكُمْ کفارت آئی چرا خوراک ورکول لیلس مسکینان تا دا درمیان آغنا چی خوراک ہوئی تا سپا خپل بالے او کس ودوم یا جامع ورکول دی آئیتا اید پارو جامع اخلی لس مسکنان در با جامع والی لس جوڑی جامع والی بی قسم نکے او تحریر و رقبتی نی آزاد اول دی او سٹ دی اولان دی آغازات کا اس دا نشت دی یاری وست نکی گی پیسیر سر نشت دی فمن لم یجد فصیام ثلاثة ایام پس څوک چې دا نه بې مزین نو پس لازم دي بابا نه روزي نیول درې ورځې او روزي نشي درې ورځې دا درې ورځې روزي چې نشي دا هم پر لپسې نشي متابعات لکه قرات د عبد الله بن مسعود رضی الله عنه ابی بن کعب کی راضی فمن لم یجد فصیام ثلاثة ایام متتابعات دادری روجی و یو بلپسی متصل نیسی دارک کفارت و ایمانکم اذا حلفتم دار کفارت قسم استاسو کرجتا و قسم اوکیو بیامات گیا ایلرا قسم اوکیو بیامات کی پر نفس قسم سر کفارت نشتے قسم اوکیو حانش شوینین و کفارت نہیں مانا دار جکل قسم اوکیو بیا قسم سر تو نرسی آمات کی دار کفارت دار واحفظوا ايمانكم بچو ساته قسم اقبل لرا ده دری معنی مفسرین کئی یو معنی تفسیری خازن کری واحفظوا ايمانكم معنی زان بچ کے زده رو قسم نبی زی قسم نمکوئی واحفظوا ايمانكم معنی زان بچ کے زده رو قسم ننا دیر قسم نمکوئی دم انا امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ کرے ای وحفظ و ایمانکم بچ اساده قسم نقبل ما چکل حالش تن تادی او جلدی کو ور کول کفاره کے قسم در نماز شنو بیر قسم کفاره ور کا دریم قول لای چے وحفظ ایمانکم معنی دار اذا حلفتم كلا جتاز وقسم كن واحفظوا ايمانكم به حفاظت كه خپل قسمونه سیمه ما تا وا قال ما حالستوا دا صورت کې چراغ کم شیبال نه د قسم کله دار در پار د خیر ده ته پای کې خیر ده او کای کې خیر نه نبی ابو قسم ماتي او مسلم کې حدیث راځي نبی صلی الله علیه وسلم قسم دې مات کې او بیردای کفاره وکي او ار کار د راتل او کې چې کوم کې د خیر ده کذالک یبین اللہ لکم آیاتی لعلکم تشکرون دارنگی بیانی اللہ تاستا آیاتنا فلد دی پایتا شکر باسی یا ایو اللذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوا دا آیت کے بیان دا تحریم اللہ علیہ تحریمات اللہ آج سیزون اچھا اللہ تعالی حرام کلی دائے بیان کے دی آیت کے رب ادا سے مکہ سرا چھ مکہ آیتونوں کے اول نذکر دا نصارہ و راروان دے اس آن نصارہ چھا انہی مسلمان شوی دے آیا دائر پارا اسکل دا شراب دا جائز دیو کنے دی مکی صورت تل نصارا و بیان کرے اس دو نصارا دی آئی اسلام راو ایمان راوڑ نوی مسلمان دی نشی عادتیان دی آیا دیر پارا نشک و شراب اسکل و جائز دیو کنے دی جائز جواب بکیات کی دا ممنوع دی رجس من عمل الشیطان فشتنی وو دا پلیتی دا عمل دا شیطان لنا پس دان بچ ساتے دائینا سکی بینا یا ایو اللذین آمنو انما الخمر والمیسر اید ایمان والا و یقین شراب و جواری دا درم آیت دا چنال شو ببارد شرابو کی اول آیت دا سورة البقری دو سون اللہ سمایاتون يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما اسم كبير ومنافع للناس اغايته شپای کی دای نقصانات بیان کړي چې په دین په کې لګي لري چې طریق نقصانات ډیر زیات دی او غټه ګناه را بدویم آج یو آسوره نساء کې دیشو درس لوي ختم آیاتو لا تقربوا الصلاة وانتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. شراب و نشی چیزن لمن را آلی پا حالت دمونس کے منس تا ادرے گی رد نشی پا حالت کی ونہ ادرے گی. بیا دا درم آیت دے چھے عام و اوقات کے پا ہر حالت کی کمس تا ادرے گی اوکا دمونس دا بغیر نور حالتو ندی شراب و نشی بنی استعمالے. بیا خبر دو تعریفو نشی و مکیو اتعریف خاصو چیز اشتد و غلا و قذفا بزبا دے چکلا او خود کی او خپل زک بره طرف تراو را گزار کی دا انگورو دو کور کچاو بدی آیا غور بان نکی خود یو دیشکی کیا او خود کی دلی او خود کی دلی دا آئی دا زک بره طرف تراو خودنو بس دا شراب دی دا خاص تعریف دی. دوین تعریف فقاو ای دا ماخوز دیر مخاملت العقل نا چی هر حوشه چا پر دراولی پا عقل انسان ملنے دی معنی سره به دا ټول نشاور سیزن ته شامل دي چې څومره نشي سیزن دي چرس دي پاوډر دي دا نه علاوه نور سیزن دي دا ټول ته شامل دي. بیا نبی صلی الله علیه وسلم فرمایلی ما اسکرا بقلیل و کثیر و سوا هر هوشه چې نشرا ولی نو دا لګو ډیر برابر دي. نشاور سیز حرام نه کل مسکرن حرام هر مسکر نشاور سیز حرام نه نشاور کون کې شه. یا ایو الذین آمنوا انما الخمر اے دی ایمان والا و یقینا شراب چی شراب دا حرام ذکر دی کی تباہی راضی دا عقل انسانی تضیع العقل دے دی کی. او بیا چی کم کس دا کاروبار دا شراب سر متعلق دے نو ټول کار حرام دے. ابن ماجہ کی روایت راضی و مظلم ذکر کلے دیجے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ فرمائے ہوئے سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول لعن اللہ الخمر و شاربها و ساقیها و بایاها و مبتاها و عاصرها و معتصرها و حاملها و المحمول علی و آکل سمنها لال لعنتو کی بشرابو باندے دائی پسکن کی باندے نم لعنتو کی دائی پساقی باندے چی پچا باندے جس کی نو پائے باندے نم لعنتو شی و بایاها و دائی پخرصون کی نم لعنتو شی و مبتاع هو دای پاکستان کی مشتری دیم لعنت توشی چونکہ اخلی پام لعنت و آسر او سوک جرائی جوڑا ان کے دین و پا دیم لعنت توشی نچوڑی جوڑی مکی جوڑا ال بیداشی انگور بینا چوٹ لکور اس آم مشینلو پیکرو کی جوڑی پایم لعنت دے و حاملہ ہو آچی پردکی دے شراولا گاڑی کی آچی اوڑی یو زیتا پدا ہوں لعنت دے والمحمول الیہ چار پارے چوڑی نو پام لعنت دے واکر سمنے او سوک چرا خرچے او پیسے دیا چری پام لعنت دے ٹول بانے لعنت دے. تقریبا لس یولس کسان نی پا خمر و شراو بان لرے دائی پا سکون کی بان لرے دائی پا ساقی بان لرے دائی پا خرچہ ان کی بان لرے دائی پا خستون کی بان لرے دائی پا نا چوڑا ان کی بان لرے چال چنو چوڑا شی پا بان لرے دائی پا حامل پرتکون کی بانے چاتری پرتکولیشی پا باندے دائی پا خوڑن کی یور اس پر یو حدیث کی ذکر دیں. والمیسرہ و جواری جواری دازہ کا حرام ہے جی کہ تضیع المال لے مال پائے کی ضائع کی دا ضائع کی دل دمال دی. بیا قرطبی وغیرہ لیکلی چی دیکھ شامل دی آو سو چی معاشمان اقل مینس کی کئی اوزان وغیرہ باندے دې ته دام شامل لږ کې آی کې مال ځای کې د یو د لاس نه مال اوس یو بل ته ټول جمع شي دام مېسر دې یا ځنې وای مونږ پای کې پیسې نه دو خوراک سيزونه پای کې دو کدا لو بکو چې څوک په پړک نه آبو ل سيزونه راوړي خوراک دا دام مېسر کې شامل لږ دام جواری دا زک پای کې نقصان شي راځي نو پای او جانب باندې راځي پابل باندې ناراضي یو طرف ته نقصان وي. والانصاب و بندگی د درگاہونو درگاہونو بندگی دام حرام ده. والازلام و قسمت معلوم ول بغش سرا یودا چی قسمت معلومه بغش دام حرام ده یا تقسیم بالازلام کے د سیزونه تقسیمه بغش سرا نو دام حرام ده. تقسیم کول بغا شبان دے لکا ا ذکر شیو چا تک آسان بو ای به پیسې راجم وکللې او ا پیسې چې دي ا پیسې بای یو شی جنو پیسې به راجم کړې خپل مینس کې تقریبا اته کسان و لکای بند وی یو خو اخستو او بیا به چې کلا لال ګرای غوښه وی تیار کړل نو اته غش وی راوړل ناول غش وی چې چاپ ونم باندې راووتو نو اته وی وی سی بیا ته ورکوونی او الله راستون کی تبا وی سی به بیاو چې دویم بر چار راووتو نو اته وشپګی سی ورکلې دریم بر چار راووتو نو اته پینځه سی ورکلې سلورم بر چار راووتو نو اته سلور ورکولې پینځم بر چار راووتو نو اته درې ورکولې شپږم بر چار راووتو نو اته دو ورکلې او چوغم بر چار راووتو نو اته یوې سورکلې نو اتم به پاکی محروم شو زکه اول و نو دویم شپږ نو دا دیار لشو د دریم پینځه نو دا تل لشو سلورم د پاره سلور نو دا دوی شو او پینځم د پاره درې نو دا پینځه شو شپږم د پاره دوه نو وی شو ته ووم د پاره یو نو دا اتی شو اتی شي سې کړې به واه نو چې کم به ومو نو اتم به نو اته به سې سم ملاو نه شو دا تقسیم بلا ظلام دا حرام دی دویم دار چې قسمت مال مول په غش سره کا پرون ابل ورځ درس کې دی شو ادا چې غش وی کیو یو به لیکلی افعال بلبان به لیکلی لا تفعل حبل بت بخوا کې اپراتو دا کار او کو دا کار مکوا یو بخالیو دکله قسمت معلوماو نو یو به دا نه دا سراوي ست پای به لیکلی افعال نو ازما دی کې خیر دروان بشو دکله بل به راوي ست پای به لیکلی لا تفعل دا کار مکو نو دی کې ازما خیر نشته او دکله با خالی راو نو حبل باوا متردد دي شکی دی به ورایست دا دی قسمت معلومه او د دی قبیلی نا قسمت معلومه لی توتیان والا توتیانی ساتری پرچه مختی ڈبا ا قسمت خلقل معلومه پینده کیا پل لانده آ کینی قسمتون خلقل معلومه ما ایو نا تپوسو که مالت دیو پرچه رو باسا ویچا بی که مالت را خپل قسمت معلوم که امیشا با دی خواه رو کناسی او کچر دبا دی نا پاسی طول مر با دی خواه رو کتناسی پردی قسمتونه معلومه نو خپلم معلوم ده چې استو همیشه پردو خلق له پرچې راو باز یو کنه ستا قسمت کې نور څه کارم شته نه استا تو تیم واغست استلاړ نو اسلام قسمت معلومول په دا طریقه باندې ها دا قران دازي کول قران دازي دا معنا تیار یو کس دا حصہ معلومه خو صرف د ترتیب القلوب د پاره د زړه د مطمئن کېدو د پاره دا او کې پچ چور ته دا جایز د بیا لکه دوی سه جوړ شي یا دواړه سه تقریبا یو شان وی دای په زینونو کې پای باندې وسو کې خسنه پای باندې وباسي دار دل پاره وباسي چې دراز لب د خپل سوال نه مطمئن شي نور پای کې چا محرومه کول نه سو پای کې محرومه کې نه هر سړی ته دا حصہ ملاويږي دا جائز دی او قسمت معلومول قسمت پونه دا ناجائز دی لکه پیسې راجم کی پای باندې اوشه والے دی گاڑ والا ګرځي 50 روپے او 100 روپے لشل کسان راجم شنو وی پای کی قسمت کئ کا روبا سی هر یو سړی له پرسی ورکل کا میله کی چیکا ټیکټونه تقسیمه ګینټا پکې راوځي اپ کی کپونه شهر راوځي نو آجی راوزی نو یو کس راوزی نور اٹول محروم کی پائے کنو دا حرام دی بیا والا ازلام یا تپوسی کلی شرط لگا اول سنگنی شرط لگا اولم ناجائز دی رجسم من عمل شیطانی دا پلیتی دا عمل دا شیطان لنو پس زان بچو ساتے دا اینا پشتنی بو دا اول دلیل لی بتحریم دا خمر باندی شراب و حرمت باندی دا اول دلیل لی لا یفشتنی بو زان دین اولی او ساته زکرا پولی تیره دا عمل دا شیطان لن شیطان گن دیره دین زان او ساته لعلكم تفلحون دیر پایتا زو کامیاب شے انما يريد الشيطان ان يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله يقين الغواري شيطان لا جواج استعلمين كي دشمني وبغض في الخمر بشراوك والميسر وجوارك ومنا كتاب لذي عداش دلانا ويصدكم عن ذكر الله شیطان دا اراده کوي چې ستاسو په منځ کې دشمنی طرف غنی او بوس پیدا کی په سبب د شراب اسکل او په سبب د جوار سره ويصدكم عن ذکر الله وعن الصلاه ومن كتاب الله ديات الله نو دمزنا من شیطان سو فهل انتم منتهون بس ايو تاسو من کی دن کی الله تاسو من کی دن کی وي صحابه چی دا واری دون آوی انتائینا انتائینا یا اللہ منگ منشو نتو دا شراب رواق استلوائی وارول فالنتم منتهون واتیو اللہ واتیو الرسول وازرو فانتو اللیتم فعلمو انما علی رسول البلاغ المبین دیکھئو قسم لترغیب ورکی او طریقہ کئی دا پریخوتلو دا سیزو نو چی شراب نو بچکی جو آرائی نو بچکی بلنگی دا غیر اللہ نو بچکی نو پسا فی اطاعت دا اللہ دے اطاعت دا رسول باندے مجھے ترغیب ورکی آئی تا واتیو اللہ واتیو الرسول و تابداریو کئی دا اللہ و تابداریو کئی دا پیغمبر وازرو بچکی زان بچکی دا خلاف دا اللہ و دا رسول دانا الله حکمنا ومنه یا در رسول حکمنا ومنه زان داد خلاف ندائی دشمنی ندائی شقاوت نبچو ساته و این تولی تم پس کتاز و مخوالاو نستازو را حلاکت حجت آ قائم شو پل حجت قائمون علیکم حجت دا قائم شو پتاز بالنی زکا فَعَلَمُوا أَنَّمَا رَسُولِنَا عَلَىٰ أَنَّمَا عَلَىٰ رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينَ فَيَشِئِ جِقِنَا الْبَرَسُولِنَا بَانِ رَسُولِ لِكَارَا زمان رسول چی دیا رسول کئی اتاز تدرور رسول نتاز دائی نمو خوارا ونبتی بان لی فَيَشِئِ جِسْتَازُ رَحَلَاكَتْ حُجَّتْ دَا قَائِمْ شُو لَاكِ گئی بوس ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا دسر جواب دا یو سوال دی سوال دا چې مکه داوی حرام شراب او جواری او دا سیزونه چې حرام دي اوس یو سوال لای چې حالت دا خلق وسې چا دا کارونه مخ کې کړي مړای مکه شراز کړي مکه جوارې کړي دا حالت بسې جواب کوي لیسا علیهم جناح پای باندې سګنا نشي چې کړای مکه کړي چې کړای آیاتونو دراتلونه پریری د دې حرمت معلوم شو حراموالو به پرې ګوند باندې سګنا نشته لیسا علی الذین آمنوا وعملوا الصالحات نشر پاک سانو من لے چا ایمان راوڑے دے ون لے کرنی نیک سپی نشتی جناون گناہ پی نشتی فی ما تو ایمو پاسکے چا دی قللی زامت تقو کردی زان بچو ساتی وامنو ایمان راوڑی وامنو صالحات ون لے کرنی نیک سمت تقو بیا زان بچو ساتی وامنو ایمان روڑی سمت تقو بیازال بچو ساتیو خیستا مل نکی آیت کی دریزل آمنو آمنو روڑی لیسا علی اللذین آمنو بیایو آمنو آمنو صالحاتی بیایو آمنو سمت تقو دریزل لفظ دا تقوی روڑی دے و دریزل ایمان دوزل آمنو صالحات اول آمنو نمراد حدوث الایمان دے چی دا ایمان راوڑ اسلام کی داخل شو دیم آمنو نمراد دوام پا دا ایمان باندے وامنوا وانا داوموا على ایمان خپل ایمان مال نقائم و دائم پاتشو ادریم وامنوا مانا مادو على الیمان ایمان راول بیا په ایمان باندې دائم پاتشو بیا مرک پراغیم نو په ایمان کرائے تکیز ادری دل آمنوا راولے تقوا چه ایم دری دل آولے دا اول اذا مت تقو نمراد تقوا نمراد دل دکی شرک دے چزان بچ ساتی دا شرک نا زان دا شرک نمبچ ساتی دن سمت تقو ما سمت تقو من الحرامی دا شرک نے زان بچ ساتو مومن دے اسلام راول خدای نه رسو دا ځان ساتیر حرامونه اتقو معنا من الحرام ادریم اتقو معنا من الحرام من الشبهات اگر شبهات نو ځان ساتي زګه سره شبهاتو کې مشتبه سيزونو کې پريوز نه دای په څو سره حرام او تزي مشتبه سيزونو ځان ساتي حدیث کرازی نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی الحلال بین والحرام بین حرام ام اللہ طرح بیان کے لئے حلال سیزونا دائے بیان شوئے دے بیائی ایاکم المشتبیات زان بچ ذاتے دا سیزونا جا مشتبی حلت و حرمت دائی یقین معلوم دائلم زان بچ ذاتے ذکر فمن وقاف شبہات وقاف الحرامی چی سوک با مشتبه سیزنو کی مشتبهاتو کی آفتا شنو دا سڑے با حرامو کی مواقع کی ویدی دی مثال دا سے دیکھا راعی یرعا حول الحما یوشک وای یرتا پی لگے اس پنکے دیا اخبالی گڑی بیزی چی یا یو چراگا بخوا کی ساتی ویزم کی خواہ تے ساتی یوشک وای یرتا پی قریبا چی دا گڑی بیزی آزم کی طور گڑی شی چی کم ندا منہ دے مشتبین امزان ساتے دویم قول لائے چھے اول اتقونا مراد جناہن فی ما طعمو اذا متقو اول تقوان مراد ازان ساتل لید حرامونا زکر ایمان راوڑے نو شرک خود کشترے نو اور دویم سمت تقونا مراد چھے ازان ساتل لید ریا و سمات و ریاکارینا زان بل حرام لهم ساتی خواهش پر اثر و زان ریاکاره و سمت زان خودلی لهم ساتی او درمنا مراد دائی چیزا سمت تقو مانا دائی چیزا زان بساتی دو عجب و تکبر نهم تکبر بم نگی بیادا او ایمان کی دویم قول لائی چی اول آمنون مراد اوصل دی ایمان دی آمنو مانا مانا اصول دی ایمان دو منل بای بان ایمان راوڑو و آمنو بیارت را ایمان کی زیادت رائے پای بسی عملنم شروکلل دیم آمنو نمراز زیادت دی ایمان دے اور دیم آمنو نمراز چھے یا دوام دے پا ایمان مان دے دوام په ایمان باندې ایمان باندې تر مرګ پورې پاتې شو یا دریم قول لا چې اول امنو مراد ا توحید د الله منل دي د الله یواله ومنلو دیم امنو مراد چې عادای چې حرام غني شراب او میسل لرا جواری او شراب چې یا حرام غني او دریم آمنو نمراد ثبات و استقامت پر ایمان بندے ادوزل عامل صالحات روڑے اول لیسا علی اللذین آمنو و عامل صالحات عمل صالح نمراد دلتا کہ ادا دا فرائض و واجبات را فرائض و واجبات ادا کئی او دویم و عمل صالحات نا مراد چه فرائض و دواجبات و دادان رسول سنن و مستحبات و خیال ساتی چې کله د کی دا کارونه موجود دي ایمان راوړی دی فرایض او واجبات هم کوي او د شرک او د کفر هم ځان ساتي دا سړی محسن دی والله يحب المحسنين الله جي مين کوي د محسنانو سره دا سړی ښایست عمل کوونکی دی د سره د الله مینا ده یا ای الذین آمنوا لا یبلونکم الله بشیء من الصید تنالوا ایدیکم ورماکم لیعلم الله من یخاف بالغیب فمن اعتدى بعد ذلك دی آیت کیم بیان دا تحریمات الہی ہو دے آسی زنا چا اللہ تعالی حرام کلی دائے بیان یا ای الذین آمنوا اید ایمان والاو د آیت مکه سر ربط او تړوندا سه چې وم وات یم آیت کې بیان دا سيزونو چې الله تعالی حلال کړی دی هميشه حلال دی هميشه طيبات پاک سيزونه دي هميشه هميشه بر الله تعالی حلال کړی دی بیا یا ای الذین آمنوا انما الخمر والمیسر بیان دا حرام سيزونو چې حرام دی هميشه اول بیان دا سیزونو چې همیشه حلال دي بی بیان دا سیزونو کو بیا یو الذین آمنوا ان الخمر والمیسر والانصاب سره چې حرام دي همیشه لپاره همیشه حرام دي دې آیات کې اوا ذکر کوي چې یو خاص مکان او خاص حالت د وجه حرام دي یو خاص حالت په وجه باندې حرام دي و جکل دای حالت نوزی نو بیا با آشه ستار پر حلالی گی که بیت اللہ تطلی حج دا پار احرام دی ترل دی دی ستار پر احکار کول دا حرام دی تراولا گی گی و یو سیز ولی زناور حیوانات ولی زکر یو عزتمن زی گی تا بیت اللہ گی او بیا حالت نمیو دا عزت دا احرام دی ترل دی کارونو پسی کردی و دللا مخلوق پادا بی دا حالت کې کار کول دا حرام دي او چې کله دا عین او زیاده حرام نه او زیاده احرام نه او زیاده حج دي ختم شو عمره دي ختمه شو له احرام دي پرنيست حرام نه وته نو ستار پر کار کول دا جائز دي د دې کې اځي کړکې چې راي حرمت موقت ده ابدی نه یا ایو الذین آمنوا اید ایمان والاو خام خاص میک بکی پتا بان اللہ تلا پیو شی سر دکارنا لابتاس بان ازمیک کئی امتحان کئی پتا شی سر دکارنا دار تیرشوی سورت دی بقرائی اصل پینز پندوست مایات کے تنالو ایدی کن چی رسی آئی تلا سن استاسو نیزی استاسو تنالو آئی دی کن چی رسی آئی تلاسون استاسو دا بارد آخکار کی چا قادر نی پتی اختوانی تکتی درہ نشی تی پلاس رانی ولی شی وری ماو کمو نیزی استاسو دا بارد آخکار کی چا پلاس نشی رانی ولی نفقش یولین دا بان لیشی اوشتے دا باردی نی لیا علم اللہ سر بیان دا حکمت کی دا سیزون اللہ تلا حرام کلی دینو ولی بیان الحکمت لیعلم الله من يخاف بالغیب در پارا چو جدا کی اللہ خلق چیری گی دل اللہ نا پا حالت دنی لی دو کے غیب مارا دا اللہ تعالی نیوینی خود اللہ نبی ہم یہ رکھئی اللہ نا دلی دلی دل اللہ نا یہ رکھئی ومن اعتدا بعد ذالکا پچا چیزے تیو کو رسو دینا اعتدان مراد دار چیزار دی حکم الہی پروان ساتھی دائے پروانہ کئی یا اعتدان مراد دائے دے حکم الہی نے انکار کئی اعتدا کئی زیتے کئی بیادم المبالات والے انکار پروانہ ساتھی ہو دائے نے انکار کئی نو پلہ ہوا عذاب نازوی علیم بس در پارا عذاب دے در نراک یا ایو اللذین آمن لا تقتل السید وانتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاؤه مثل ما قتل من النعام يحكم به ذو عدل منكم هديا بالغ الكعبه مکیات کې دا ویل بتا سو امتحان کې په بار د ښکار کې دې آیت کې تفصیلی حکم ذکر کړي د ښکار دا یې تفصیلی آیت اې د ایمان والا عمر دې تاسو ښکار لفظا سي حالت کې چې تاسو په احرام او حرم کې احرام دې ترلې حرم کې نستار پر ښکار وجل حرام دي وجد مینا اس دائی چیاشی دی ملک متعمدن قصدن ملش یا خطان متعمدن دا قید واقعی دی زک اکثر چی کار کی گنو دا قصدن کی ومن قتلہ منکم متعمدن اچاچ ملک استاز نیو کار لنا قصدن قصدن ملک دا متعمدن قید ذکر آوڑا ذکر اخکار کی گی نو اکثر قصدن گی تو اب سراوت ایلین دا بدر آخستی اولی بے دا خطانم دا حکم دی حج لطلی احرام نترلی خطا کی ما استا فکر نشتی دا پا حالت دا حج و احرام کی ما اصوی دی اولی دلا اولی وشتا استا دائم دا حکم نی آبان وجنی ها د دین احادیث کې اوسوس سيزونه مستثنا شته چې غنده سيزونه دی په حالت دا حالت کې مشي وجره یو پای کې آل لړم دی لړم دا وجره شي ځکه دا په اچا باندې سپل نه سي په موس کې دی چې نو تیم په مسجد الله افکور کې مړکا لړم دی دیم منګک دی چې وار کې عبادت د خرابې نمړې کا دریم چې دا سپه دې چا ملکې پتاوان نه سپه دې عبادت د دین پرې ته احرام په حالت کې تا د الله کور ثواب د دین پرې عامله در باندې کې نو ملې کا اذن روایت کې آی سرمار هم راضي دارنګي کارغه دې کوا زګدا اکثر کینی په ګنده سيزونو باندې کدا زیادت شیسو کو درته نه وینو دا بیتول بیت الله او شرمای ګندونه براوړي آزه بیا چی اکثر قائم مردار باندې کینی او یو چې ټپس دا مرغان چې یو څو قسمونه ټپس دا د کراچي کې دستور باندې نه سی اغړ ور سيزونه دا وه اسست عبادت اسست ګورې سستی باندې ګرځي ومن قتل منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من اللام اچاج عمل کال رقصدل یا خطا سره عمل کو فجزاء مثل ما قتل من اللام پس بدوان دی بدرا پشال دای باندې چې وجلې در زنا اورنا یا قوم بے سواد منکم په سلام کې پا باندې دوی انصاف وا دستا سنا مالکم شید و وجره او شن شید و اخلی و بیت اللہ طرف تا منا طرف تا ربوت لیشی آلال کلیشی دی پزی باننی دا گناہ کفارا دا اگر گرد دو وجره انو گرد دیوالی بزی وجره انو بزی دیوالی او شن شید دیوالی و آدی آلال کلیشی حد یان چی گرد دوالی بیشی آئیلر قربانی رسیدن کی بیت اللہ تا حد یان مانا یجعلوه حد یان بالی الکعبہ او کفاره دنیا بدوانه کفاره د طعام مسکین مساکین چا طعام ورکول دي مسکینانو ته کفاره من علیه کفاره بدوانه کفاره ده چا طعام د مساکینو دي هر مسکین ته تقریبا په کم دو سر غنم نیم سا غنم باور کوي نیم سا په کم دو سر تقریبا او عدل ذالک صیام یا په برابر د دیوانه روزه صدا اور سرنی پیسے اور سرنی غنم پائے نشی آستے نو دا ہر نیم صاحب پو بدل کی دے نیم صاحب غنم پو بدل کی چی دے پائے پو بدل کی ویور روجے نیسی جی سمر غنم انو آو من روجی ونیسی لی ازو قوبا الامری ہے اللہ دا کار مشروع کو دا حکمی ہو کو دسر پائے دیر پائے چو سکی دیستدار کار پل دا کم سجدی کری دا سزا وسکی اف الله اما سلب ما فکر عفوك الله تعالی داینه چمکی شوی نا خبره کیا معاف دی ومن عاد فانتقم الله منه والله عزيز ذو انتقام اوسو جراو گرزی دیتا من عاد الیه بتحلیله راو گرزی دیتا بدی طریقہ نه حلال گنی آئے لرا من عاد فانتقم الله منه پس بدل بو واخلی الله تعالی دا سزا ورکی الله تعالی آتا لا سزا ورکی کلا دې زور او روز انتقام مدلا خستن کې او حل لكم صيد البحر وطعام تعلق وللسياره د آیات کې بیان دا تحلیلات الهیو کې دا سيزو بیان کې چې الله تعالی حلال کړی دي او حل لكم صيد البحر وطعامه حلال کله شوی دی استاد بار احکار د دریا بو تو عام دای دای تقسیم کړی لري چې وجه احکار دی او د دریا احکار دی د وجه احکار چې د حاضر پار احرام تړون کې پار حرام دی دا باندې کوي دریا احکار د کمیان و غیره د نداشی نه ولې دای احکار شي کوله یا سید البحر سید وی لکی آیت چاہتا زر آویستر شی دیتا سید وی او تو آم آیت وی لکی چپائی بندی مالگا چولی شوی دا پار حفاظت دائی خرابی دونو بچکی دو دا پار پائی مالگا چولی شی دا تو آم وی یا سید وی لکی آز چار دریاب نجوندے رو باسی مئی دینی ولی جوندے در آویستر او تو عام آئی تو لکی چاہ دریا بھی مر لاؤا چاہیں بوری رضی اللہ عنہ پا نقل لازی بیا دریا بھی کم شے مر لاؤا چاہیں یا و دائید آمار گرا رہی پا سبت اچھا حادثی بان لیا و پخپل مڑی حادثی پا سبب سر ادا سی لکا دریا بھی توپان را رہی دا توپان پا سبب سر ادا سی جنہ مڑی شو پای کې میان مړ شو په دریاب کې همړو بیا غاړه تر او دلته خړې شي جایز دی وا دیم عادی چا مړ وی بغیر د تا حادثه او د سبب نه په خپل مرګ باندې عمل لې مې دې اسبر نه کومل شو مری پرو آیته وې توافی ویلې کې او دای چې پاستر په یوه باندې خېټه بره طرف ته دریابونه دې غاړه ته پراته ګراځي کې دا یو خړل به نه جایز دی نه شي لکه حادثه سره کل مړکل مړکی لکه جنریټر بای مایال نیسی جاله پایپ سره ټکرای نو اپو بو کی مړکی ژوندې خونه راوځي خدای مې مر چراله نو دا په سبب د حادثه د بجلی د کرن پوجب باندې راغله اگر چا کار په خپل باندې صحیح نه دی چې آی زردا ظلم کوله کی چې بجلی باندې انی ولې شي دویم دای د نسل له ختمې دو کوشش کی گای گدای بچی مړکی کم د خوراک وینا خو مړکی او چې کم د خوراک نه نو عام سره مړ شي باندې واړه بچیا مړ شي مرګ دا په سبب د حادثه را لې متعلقم فاز استاد سره پارا ولې سیارت او قافله والا تاسو مګې په دې قافله راځي آی د پارا وحرم علیکم صید البر ما دمتم حرما حرام کله شوی دی په تاسو باندې کار دو چې تر سو بو چې وی تاسو بهار د احرام او حرم کې احرام حالت کې نو کار دو چې الله حرام نه وتق الله ورګه د الله تعالی زال چا د جمع کله شي الله نو ورګه ما حرام شنو نه د الله حلال مګنا دا نه د الله حکم نو حت کو به عزت یو کو تقوا نه دا مراد دی جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس والشهر الحرام والحدي والقلائد دا په منزله د علت دی ما قبل لرا معنی دا سيزون الله تعالی حرام کړی دي کار دا وچ الله تعالی حرام کړی دی ولې د کعبه د عزت د وجنه، بیت الله د عزت د وجنه ګرځولې د الله تعالی کعبه مات بیت الحرام قیام للناس سبب د ژوند لپاره خلکو. حدیث کرا دی نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي بخاری کې حدیث راځي وان الله حرم مکه یوم خلق السماوات والارض. الله عزت ورکلې ده د مکه ته پای ورسې پیدا کړل اسمان نو زمکه دا عزت منځره قیام للناس چا سبب د ژوند لپاره خلکو. قیام للناس مکه سوره نساء کې د شی پنځم آیت کې پنځم آیت د سوره نساء کې الته مالون تویر جلا مالون قیام للناس سبب د ژوند لپاره خلکو. ما دا دواله یو شی مال او بیت الله جوابدار الته قیام ذکر کړي له قیام للناس قیام لكم ذکر کړي قیام للناس نه سبب د ژوند له سبب د معیشت د استاد لپاره. مال چې دا هر سړی لپاره سبب د ژوند نه او کعبه چې دا د ټول دنیا لپاره د ټول دنیا لپاره سبب د ژوند نه معلومه دا چې مالونو فائدې چې عین فرادي دي او کعبه کې کوم قیام دی سبب د ژوند دی اجتماعي دی ټول دنیا ټول عالم لپاره دی ته دا اخر وخت کې قبله کله ورانه شي بیت الله دا به ورانه ولې شي او بیا به الله توحید بیان اونکي شوق نه نبی به قیامت راځي بیت الله به وران شي مرکز د توحید به وران شي. الله دی والی مسله د عاز دین را خور شي د ابراهیم علی السلام اول بیا هر نبی بیا نبی صلی الله علیه وسلم دا مرکز د توحید به وران شي. نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الارض الله الله را پور قیامت نشرات ده ترسو پوری د الله نوم و انکه پادشوه نه دا مرکز روان شي دا نوم افسون کې به ختم شي کافران به ټول الله په قیامت راولي. والشهر الحرام او میشت عزت اصلور میشت محرم رجب ذوالقعده او ذوالحجه والحج وازنا ورد قربانه والقلائد او امیل والا حج او قلائد دا زناور دي جاجاني بوزي ځان سره قربانه دې پاره اوس سوال ته ملاوي یمه کې چې کوم زنه به حج لته ځان سوې بوته دا یې غاړه ته به امیل چلو پای به پیژاندل شو ذالک تعلم ان الله یعلم ما فی السماوات و ما فی الارض و ان الله بكل شیء علیم ذالک من دا حکم او کله تعالی چکم سیزونا عزتمن دی دا عزت ہوگئی تاسو دا دیر پاسی پویسی تاسو چیقنا اللہ تر عالم دے پاسی چی پاس مننو کیو پزنو کیو اللہ دے یقنا اللہ دے پاری وشیبان دے عالم اعلمو ان اللہ شدید العقاب و ان اللہ غفور الرحیم پویسی چی یقنا اللہ چی سخت زابر کن کے انمن ان کو تا شدید العقاب سخت عذاب ورکه الله تعالی خو چاته چا منی نه د الله وحدانیت نه منی او عزت من زین د الله چې دای عزت نه کوي ایا سخت عذاب ورکه وان الله غفور رحیم او یقنا الله جه بکنه کول کې او رحم کول کې منن کو تا چې سخت د الله عزت من د زین خیال ساتي د عزت کوي حکمنا د الله منی نو کای نه کو تا یو شي الله به معاف کړي. ما للرسول الا البلاء والله يعلم ما تبدون وما تكتمون. ندی په پیغمبر باندې ما رسول د حکمونه د احکام الهیو مانا دا پیغمبر چې مسیطر مقرر نه په دې چې په خلکو زور باندې ومني او صرف د الله حکمونه رسي خلکو ته څوک به څنګه عمل کوي الله تعالی عالم وي. والله يعلم ما تبدون وما تكتمون. الله چې عالم نه پاس باندې چې تاسو کار کوئ او پاسو چې تاسو پټوي څه پټو کار کوي الله په عالم دی. قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث. دا فرق بیانې په دوه سیزونو کې. یو آ سیزونه چې حال نظر دی په نوم د الله بلنې، دویم آ دی چې حال نظر دی په نوم د غیر الله بلنې، یا یو آ دی چې اعمال حلال دی بل آ دی چې اعمال حرام دی. باید فرق بیانې. مکه دې یو تذکره وشوله، یو آ سیزونه چې حرام کړي دی الله تعالی، دویم آ دی چې آ دی حرام کړي دی په ځان بلنې ل وجه د غیر الله نه، یو خبیث دی او طیب دی. قل لا یستوی الخبیث والطیب، ورته وایه ندی برابر پلیت او پاک. خبیث پلیت، طیب او پاک. خبیث نه څه مراد دی؟ دی پنځه اقوال دوم په سیرینو دی. لا یستوی الخبیث معنا النظر للغیر الله، ان نظر منه د جوشی بلند غیر الله باندې، دغه و طیب نظر جوشی بنم د الله، دا دواړه نه دی برابر. یو د الله بنم باندې شو، یو د غیر الله بنم شو. دا الخبیث معنی النظر لغیر الله، الطیب معنی النظر لله. دم قول دا چې الخبیث نه مراد ا کلمه د شرک ده، او الطیب نه مراد چې ا کلمه د توحید ده. لا يستوي الخبيث الذي برابر كلمه الشرك او كلمه التوحيد. الكلمه الخبيثه وكلمه الطيبه. دريم قول لا جي خبيث نہ مراد دا مشرک دے، طيب نہ مراد چا موحد دے توحید والا دے. نطور دوایا چې نه برابر خبیث مشرک او موحد، دا دواړه نه دي برابر. موحد الله تعالی او چتشان ورکله. یا سلورم قول لا چې الخبیث نه مراد المال الحرام، الطيب نه مراد المال الحلال، حلال مال. تور دوا نه دي برابر حرام مال او حلال مال. اگر که تعجب کو اجه تا ډیرواله دا پلیت. پنځم قول لا چې الخبیث نه مراد العمل الخبیث، دا صفت در موصوف مقدر ده پارا. العمل الخبیث، الطيب مال العمل الطيب. نو تور دوا نه دي برابر الخبیث مال عمل خبیث، پلیت عمل دے دا عمل، و طیب و پاک عمل، دا دوارا نیدی برابر اگر گئے تعجب کیو آجی تالر دیروارے دا خبیصا. شبکم قول لائے الخبیص نمرات النفوس الخبیصا، پلیت نفسنا، او طیب نمرات النفوس الطیبا. د تور تو نه دي برابر خبيث نفسونه او پاک نفسونه. اگر که تعجب کوي چې تعالی ډېر واره د پلیت، پلیت چې دا ډېر دی تعجب کې به ملويګا، دا کثرت لره څه اعتبار نشته، ډېر واره اعتبار نشته. اگر راځي او پسې صورت سوره انعام یو صلی الله سماعات کې، فاتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون. ورغد الله تراني خاندان دا عقل دا جبار تذكام يا شيء. يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسوكم وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبد لكم. مجلس الربط تلون داسي مکه بیان وکړه دا سيزونو چې الله تعالی ځنه حلال کړی دي او ځنه حرام کړی دي. حرام او حلال بیان وشو. شیطان بتا ته اوس وسیا چې اوس ته پوسونه شروع کاو، به پېدی ته پوسونه مانه کې زړه به پېدی ته پوس کینو پای به پریشان کې خپکه وته، زړه به پېدی ته پوس جواب هم به پېدی. یا ایو الذین آمنوا لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم. اے دا ایمان والاو، سوالونه مکوې په بار د سيزونو کې اشیاء من او اشیاء الذي لا ضرورت فيه دای په سوال کولو کې ضرورت نه وي په دې سوال ان تو دلکم که کار کړی چې تاسو ته تاسو کوم نه خپه به کی تاسو لپاره په اعتبار د انجام سره خپه به شي به په دې سوال به ضرورت سوال باندې کې اگر صحابی و اتپوس کرے و ازما پلار سوک دی اللہ رسولہ ما نبی ما پلار سوک دی نبی صلی اللہ علیہ وسلم ورطو الستا پلار پلانکے رے خپل پلار ورطو رکھو دا نکدائی پزیبان دی غیر ورکھو دا لے بل دے نسبت کرے وے خپکی دے بے کنا کہا بے معاشرک بات نسبت کی درے دار بدکارے نے پیدا دے تی پیدی سوال ہوا نا کیا وَإِن تَسْأَلُوا عَنْهَا حِينَ يُنَزَّلُ الْقُرْآنُ تُبْدَ لَكُمْ او که تاسو ته پوښتنه کوي دای په باره کې کله چې نازل اولی شي قرآن نو کار به کړی شي تاسو ته دا جواب به درکولی شي ځکه سوال کوي نو دای جواب راځي الله را لېږي د دې وجه نه قرآن نبی صلی الله علیه وسلم باندې قرآن وحي تدریجا ارام ارام سره راتله یو مقصد به هغې داو چې کوم سوال څوک کوي کې اعتراض څوک کوي چې دای جواب دی نبی ته وکړي لکه سوره فرقان 2:3 وَإِيَّاتُونَكَ بِمَثَلٍ إِلَّا جِئْنَاكَ بِالْحَقِّ وَأَحْسَنَ تَفْسِيرًا فرقان 2:3 عَفَا اللَّهُ عَنَّا عَفَا كَلَّا لَا تَرَى دَائِنَهُ دَلَّا تَرَى بَكَنَكَ وَنْكَي صَبَرْنَاكَ غَفُورٌ حَلِيمٌ قَدْ سَأَلَ قَوْمٌ مِنْ قَبْلِكُمْ ثُمَّ أَصْبَحُوا بِهَا كَافِرِينَ يَقِينًا تَبُوسُنَا كَلِهُ قَوْمٌ مَكِسْتَا سُنَا بِعَوْ قَدِدْ فَوَجِ رَائِ سَرَ كَافِرَانَ کفر قول کی قومن تبوسنا کلی لکا قوم دی عیسیٰ علیہ السلام